سورة النساء درس نمبر سلورم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. للرجال نصيب د پار د سړو ایسی دی مما ترک الوالدان دا غسنا چی پریگ دی مور پلار والاقربون او خپل خپلوان وللنساء او د پار د خزو د پار د زنانو نصیب ایسی دی مما ترک الوالدان دا غسنا چی پریگ دی مور پلار والاقربون او خپل خپلوان مما قل منه آغا چې لږ وي د دینه او کثر یا ډېر وي نصیبا مفرودا ایسې مقرر شوې. د سورې نساء په لومړۍ حصه کې لومړي باب کې شپاړس احکام د پار د اصلاح د رعیت ذکر کیږي. سلور احکام ذکر شو او پنځم حکم دلته ذکر کیږي چې ایتاء الحقوق للمستحقین. کم خلق چې حقدار د حقونو دی هغوی ته د خپل حقوق میلاو شي. دا پنځم حکم د پار د اصلاح د رعیت دی چې زمونږ استاسو په منځ کې هر یو سړی چې هغه حقدار دی سې دی هغه ته د خپل حصہ ورکړی شي. نو فرمای لرجال د پار د سړو نصیب نیسی دی مما ترک الوالدان دا غسنا چې پری خودی وی مور پلار ولقربون او خپل خپلوان یا هغه چې پریږ دی مور پلار او خپل خپلوان. د قران د نزول لمخ کې کم زامن چې باغی د دشمن سره مقابله نشو کولی او دارنګي هغه جینکای چې به یا بالغ وي یا به نابالغ وي نو دی به د میراث نه محروم وي. نو چې کله الله تبارک وتعالى آیاتونه راولېګل نو په آیاتونو کې الله تبارک وتعالى د دې خبرې ذکر وکړو چې مور پلار نه کم مال پاتې کیږي نو په هغې کې نارینه ام شریک دي او د زنانه او د پاره ام په هغې کې سی دي. او دارنګې کم نارینه چې به د دشمن مقابله نشوه کولی او میدان ته به نشه راوتی دی د دشمن د مقابلې د پاره نو هغه به هم د میراث نه محرومه کاو. نو څنګه چې په هغه وخت کې په دور د جاهلیت کې هغوی زنانه د عیسو نه محرومه کړې وې نن افسوس چې بعضی ملکونو کې چې ځان ته مسلمانان وي هغوی خپلې لوڼه او چې پلار یې مړ شي نو هلکانو خپلې خویندې د میراث نه محرومه کړې دي. انشاءالله دا ټول بیان د میراث دی او میراث که د مونځ حکم الله تبارک وتعالى کړی دی خو تفصیل یې نه دی کړی چې څو رکاته د ماسپخین دي او څو رکاته د سحر دي او په تشهد به کوم ځای کوي رکوع به کوم ځای کوي دا نبی علیه السلام موږ ته بیان کړی دی. خو میراث الله تبارک وتعالى په خپل کتاب کې په خپله چې کوم دی د هغې تفصیل ذکر کړی دی. دومره ضروري مسله ده. هغه ضروري مسله نن خلکو وروسته غورځولې ده. هر سړی قبر ته روان دی او ځان سره ذمه داری وړي او خاص کر زمونږ د پښتنو په علاقو باندې ټول خلک هر سړی چې تا نه خپل حق غواړي وی لکه قبر مه درنوه تا خو خپل قبر درن کړی خور له دیسه ورکړی د پلار په مال کې او که ته وایي چې زما خور نه اخلي نو تا د هغې جولۍ ته غورځولې ده ته وغورځوه حیسه وله مقرر کړه بیا دې هغه تا ته واپس کړي موږ به ومنو چې یاره بالکل یاره دا خور چې کوم دی نو خپل مال خپل رور ته واپس کړه. هر سړی له سوچ پکار دی د مرګ نه مخکې مخکې چې مونږه سمره ځان سره ځان له قبر درنو. بل ته خو یو چې لز زر روپۍ شل زر روپۍ را من رانه نیوي مونږ ویل که ځان له قبر مه درنوه. او په خپله په جریبونو ځمکې په کنالونو ځمکې چې کم نه د پلار نه پاتې شي او پیسې پاتې شي بنگلې او موټرې او لارۍ پاتې شي پای کې ټول رونه یې سی واخلي زه ورور خو ته یې سپریږدي که نه دغه رنګ یې د خویندو مثاله او ایسې انشاءالله روستو روانې دي چې څومره څومره دي د هغې ټولو رڼا به انشاءالله چولې کېږي. نو دلته فرمایي لرجال د پاره د سړو نصیبو نیسی دي مما د هغه څه نه ترکل والدانې چې پرېږدي چې پرېښودي وي مور او پلار ول اقربون او خپل خپلان دی وفات کېږي وفات شي او د دین کم پاتې شي نو د پاره د سړو ایسی دي. دغه رنګې د زنانو د پاره وللنساء نصیب او د پاره د زنانو د پاره د ښځو ایسی دي مما ترک الوالدان دغه سنا چې پرېږدي مور پلار یا پرېښودي وي مور پلار ول اقربون او خپل خپلوان مما دغه سنا قل منه که لږ وي د دینه او کثره یا ډېره وي ویره زمونږ څه دي دوه پټې دي درې پټې دي دوه جریبه ده یو څلور کناله ده پنځه کناله ده الله پاک وایي که لږ یو که ډېری د هر یو د پاره ایسی دي نصیب هم مفروده ایسی مقرر شوي. و اذا حضر القسمت او کلا چې حاضر شي قسمت ته یعنی تقسیم ته اولو القربا خاوندان د خپل ولی والیتاما او یتیمانان والمساکین او اجزانان فرزقوهم منو نو خوراک ورکی دی ته د دینا وقولو لهم قولا معروفا وینا کوي دی ته وینا خیستا فرزقوهم نو رزق ورکی دی ته منو د دینا وقولو لهم او وای دی ته قولا معروفا وینا برابر. د دې آیات متعلق بعضی وای چې دا آیات منسوخ دی ځکه چې پخوا دا قانونو چې کله به مال ویشو نو یتیمانان او خپل خپلوان به تقسیم ته حاضر شو نو هغوی به هم ایسه اغستله. وروستو چې کله بیا ایسې مقرر شوې او ایسې د هر چا دپاره خپله خپله وښودلې شوه نو وایي چې دا آیات منسوخ شو. خو شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمت الله علیه د تحقیق مطابق دا آیات منسوخ والی هغه وایي چې ناراضي او هغه په دې رڼا اچوي چې دا منسوخ والی ناراضي. ولی شیخ فرمایي چې کوم یتیمانان او مسکینان آیات کې ذکر دي نو دا هغه دي چې اولو القربا کې داخل دي او ذکر یې د دې وکړو د پاره د څه لترحم. هغه وایي د دې ذکر یو کو د پاره د رحم زکا چې زورور خو خپل ایسه په زورو مغستې شي حکم چې کمزورې دي نو د دغه یتیم او د دې عجز پکې خصوصا وې خیال وساتي نو د دې وجنه یا ته وې منسوخ نه لري بلکې دا کمزوري مخلوق ته نو د دې پکې خصوصا خیال وساتي اگر چې تقسیم ایسه مقرر دي خودی ته پکې خیال وکړي زکه چې دی کمزوری دی او تکړه سړی او زورور سړی خو تا نه په زورو مغستی شي نو د دې پکې خصوصا خیال وساتي. څوک وایي چې دا حکم استحبابي دی یعنی مستحب دی دا حکم او بیا وروستو دا یاد چې کله ایسې رالی نو دا منسوخ شو نو په دې باندې مولانا محمد طیب سے بیا رڼا اچي او هغه فرمایي چې بیا وروستو زجر ولې راغلی دی چې تاسو وایي چې آیات منسوخ دی نو بیا زجر ولې راغلی دی ورپسې زجر فرمایي وليخش الذین زجر فرمایي ودي یریږي هغه کسان لو ترکو کچرې پرېښودي وي دي من خلفهم وروستو د خپلو ځانونو نه ذریتا ضعافا اولاد کمزورې خافو چې یریږي علیهم په دوی باندې فَلْيَتَّقُ اللَّهَ نو دی یریگی دا اللہ تعالی نا وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا او وینا دیو کی وینا برابر دلتا زجر بیان شو دا دمخ که طول و احکامو سر لگی دا زجر دا زورنا او مطلب سو چه اصلاح دی یتیمو کا سنچرون بے حکم بیانی دو اصلاح الیتاما شپارسو احکامو کرون بے حکم سزی کرشو اصلاح الیتاما یعنی مطلب دا چه ویری گا دی یتیمانانو اصلاحو کا دی یتیمانانو دی اصلاح خیالو ساتا دغه رنگ کستا بچی یتیمانان پاتې شو د غیچا خیالو نه ساتنو ته بسوره خپه کیږي نو ولی یخش الذین لو ترکو من خلفهم ذریه و دی یریږي هغه کسان کچری پرې خودی وی دوی روستو د خپلو ځانونو نه ذریه ضعافا اولاد کمزورې نو څنګه چې تانه مطلوب دی چې د پردي هغه یتیم خیال وساته نو دغه رنگ کستا بچی یتیمانان شو نو کسو کې خیال نه ساتي نو ویریگا چې تانه به همداسي بچی چرته پاتې شي نو د بل د یتیم اصلاح وساته دویم حکمو انصاف فی نکاح الیتاما انصاف وکئ پاغا په باره د یتیمانانو جینکو کې نو ویریگا د الله نه که تانه دغسې لونه پاتې شوې اچھا وسره ظلم او زیات کو نو پکار دی چې تد الله نو یریږي نو دویم حکم سره لگی دارنګ دریم حکم ایتا المهور للنساء خذل مهرونه ورکئ نو څنګه چې حکم دی چې خذل مهرونه ورکئ نو دا داغي حق ته ویریږي د الله نه داغي په حق کې کوتاهی او کمی ولی راولی اغي لخپل مهرونه ورکئ نو د دې وجنه حکم کو سلورم حکم عدم المخادعه مع السفهاء د به وقفانو دارنګ د نابالغ سره ویریږي داغي سره چرته دوکه و نه کوي نو ته دغه سی ویریګا کته نه دغه سی ماشومان پاتې شو چا سره دوکه او زیاتې وکو نو ته بس چل کوي دارنګي مخکې پنځم حکمو ایتا الحقوق للمستحقین څنګه چې اوس بیان شدا پنځم حکم چې څوک مستحق ته حق ته حقدار ته د خپل حق میلاو شي د الله نه ویریږه د حقدار په حقوقو کې وليخش الذین لو ترکو من خلفهم و دی یریږي هغه کسان کچری پرې خودی وی دی روستو د خپلو ځانونو نه ذریه ضعافا اولاد کمزوري خافو نو دی یریگی علیهم پا دی بانده وليخش اللذین و دی یریگی آقا کسان لو ترکو من خلفهم کچر پری خودی وی دوی روست دخپلو زانونونا ذریتا دعافا اولاد کمزوره خافو علیهم چی یریگی پا دوی بانده فلیتق الله نو دا اللہ ندی و یریگی وليقولوا قولا سديدا وينا ديوكي وينا برابر دغه رنگي چې څنګه ته د خپل ځان د پاره غوره خوخای نو د بل د پاره هم غوره خوخه کا ورنا که د بل د پاره ناکار خوخای او د ځان د پاره غوره خوخای نو د الله نه ویریگا وینا برابر او وینا کې کمی مراولا ان الذين يكننا كسان ياكلون اموال اليتامى چی اغی خوری مالون دی یتیمانانو ظلمن پا ظلم سرا انما یاکلون پی بطونهم نارا یکینن خوری دی پا خپلو خیٹو که اور لرا یعنی اچی پا خپلو خیٹو که اور لرا و سیسلون صغیرا او زرده چی دن نبشی دی اورتا پا دی کیوما ها زجر بیانیگی دا پار دا آغا خلکو چی اغی دی یتیم مال پا ظلم و زیادی سر خوری او دو یتیم د مال خوراک چی کم دی اغی دا سی او خودو لکه خپل و خیٹو تا چی سڑی اور غرزی نو دا سی سوکشتی چی خپل خیٹی تا اور غرزی نو اللہ تبارک و تعالی وی چی دی یتیم مال دی او خوڑو نو دا سی دا لکه چی تا خپل خیٹی تا اور چولی نو دا دی وجه نا دی یتیم د مال د خوراک نزان بچو ساتا ورنہ اللہ تبارک و تعالی سمر زجر او وعید او ير پدی آیات کے بیان کڑا چې دی یتیم مال خوړل داسې دی لکه خپل خېټه ته چې اور غورځای وسيسلون صغيرا او صرف دا اور غرزول نه دی ټول بدن به په اور کې دنه نشي ډیر زر دی چې دنه نه بشي دی اورتا نو د داسې اور نه ځان لري وساته او د یتیم او دا رنگ د مسكين او د عجز خیال وساته للرجال نصيب د پاره د سړو ایسی دی مما ترکل والدانه دا غسنا چې پری خودی وی مور پلار ول اقربون خپل خپلان یا غ چې پری دی مور پلار او خپل خپلوان ول النساء نصيبونو د پاره د خزو ایسی دی مما ترکل والدانه دا غنا چې پری خودی وی مور پلار ول اقربون خپل خپلوان مما قل منو دا غسنا چې کلګ وی د دینه کلګ وی د دینه او کثر یا ډیر وی نصیب مفروض ای سی مقرر شوی و اذا حضر القسمت او کلچی حاضر شي تقسیم تا تقسیم د میراث تا اول القربا خوندان د خپل ولای ولیتام او یتیمانان والمساکین او مسکینان فرزقوهم نو خوراک ورکی دیتا منو د دینا و قولو لهم قولا معروفا وینا کوی دیتا وینا برابر وليخش الذين وديريږي هغه کسان لو ترکو من خلفهم کچره پر خودي وي دي روستو د خپل ځانونو نه ذريه ضعافا اولاد کمزورې خافو چيريږي عليهم په دوی باندې فليتق الله نو ديريږي د الله تعالی نه وليقولوا قولا سديدا او وینا ديو کی وینا برابر ان الذين يكننا کسان یاکلون اموال الیتامی چی خوری مالون دی یتیمانانو ظلمن پا ظلم زیاتی سرا انما یاکلون پی بطونهم نارا نو یکینن واچو دی پا خپلو خیٹو کی اور لرا خوری دی پا خپلو خیٹو کی اور لرا یعنی واچو پا خپلو خیٹو کی اور وسیسلون صغیرا او دیر زردی چی دنن بشی دی اورتا